إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tunaendelea katika tafsiri ya juzu amma, na mwishoni tulimaliza surat at-takwir, na leo biidhnillah tunaingia katika suratul infitar. Ikra Ibrahim sak. لا ترفع رجلك فوق المصحف. المصحف مصحف ما يكم وجوه يا مصحف اي فاي انبه. Sura ndio katika iman inafanana na surati za shamsu kuwirat. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja alama mbali mbali miongoni mwa alama za siku ya kiyama katika hii sura, suratul infitar. Na amemkumbusha mwanadamu kwa makazi yake, amemkumbusha mwanadamu kwa siku ya kiyama na hali mbalimbali ambazo zitajiri katika siku ya kiyama. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha as-samaa'u fatarat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hizi mbingu, mbingu saba, idha mfatarat, yakichanika, yakipasuka, yakikatika, alama ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya kiyama. Wa idha al-kawakib intatharat, na nyota zitakapoanguka juu ya ardhi. Hii maana tulishawahi kuitaja na tulisoma katika sura iliyotangulia. Ni sura gani ustadhi? Idha al-kawakib intatharat, al-kawakib ni nyota, nyota zitaanguka siku ya kiyama juu ya ardhi. Hii maana tulishai kuisoma katika sura ile moja, katika sura tulizoisoma nyuma. Sura gani? At-Takwir. Sawa, nusu ya jawabu. Nusu ya pili, aya yenyewe nataka hii aya iliyozungumzia imani. At-Takwir sahihi, umepatia, lakini bado nusu ya jawabu. Akisema nimeshindwa, subiri subiri, bado hajashindwa. Naam ustaz, Allahu alam. Nisomie aya gani katika sura At-Takwir? Nitajia hiyo aya. Naam. Wa idha an-nujumu, wa idha al-kawakibu. Al-kawakib hiya an-nujum, au an-nujum ni sehemu miongoni mwa kawakib. Kawakib ni nyota mbalimbali. Intatharat wa inkadarat, maana yake kuanguka juu ya ardhi. Qala subhanahu wa idha al-biharu fujjirat, na bahari zitakapoingiliana, maji ya baridi yataingia katika maji ya chumvi, zikawa kitu kimoja, bahari moja. Hii pia ni alama katika alama za kiyama, sallallahu alaihi wasallam. والربيع بن خثيم رحمه الله موجة وواجهوهم ولتنقليه أمي تفسيري فجرت أمي تفسيري وخابت معناك بهاري زمينجليانا مفاقا زكجا أو بهاري كجا مفاقا يكاوني بهاري موجة فابت maji yakazidi ndani yake, yakajaa ndani yake mpaka ikawa ni bahari moja. Maana mbili zinakaribiana. Qala wa idhal quburu bu'thirat, na makaburi yatakafukuliwa. Bu'thirat yakitolewa wakitolewa waliokuwa ndani yake. Hii aya inafanana na sura ndogo na aya moja katika sura ndogo katika zile sura ambazo tunaelekea chini katika juzu amma. Kuna sura ndani yake aya inafanana na hii aya. Nani anatutajia hii aya na katika sura gani? Ahsant. Afala ya'lamu, je, hafahamu au atakuja kufahamu binadamu? Idha bu'thira, makaburi yatakafukuliwa, au makaburi yatakayofufuliwa. Hapa katika hii hali binadamu atakuja kujua maana ya al-ba'th, maana ya kusimama mbele ya Allah, maana ya siku ya kiyama wa nahwi dhalik. Bu'thira ma fi al-qubur, وإذا القبور بعثرت نمكبور يتكفكليوا ونادام وكتوليوا كتك مكبور ياو نكسمميش ومبالي الله سبحانه وتعالى وأجيلي كوليزوا جو يمتندو ياو كتك وهيواو نبعثرت القبور علمت نفس وكتي هو katika hii hali kila nafsi itajua ma qaddamat ilichotanguliza katika matendo yake imma khairi au shari nasallallahu at-tawfiq was-sadad wa akharat na ilichobaki ilichobakisha pia ni katika khairi ni khiri gani ambayo nafsi ameiacha hakuitekeleza nyuma yake au shari ambayo hakuifanya. Allah tabaraka wa taala anamwambia binadamu hizi amali zote atajulishwa, atapewa habari juu yake. Alimat nafsun, nafsi itajua ilichotanguliza katika matendo yake na ilichobakisha. Ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu, ma gharraka, nini kilichokuhuri, kilichokuhadai, kilichokudanganya wewe ukamwacha mola wako kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala al-karim aliyem karim mtukufu. Na ilitumika neno la al-karim hapa ishara juu ya maana ya al-karim, kwamba hizi neema zote ulionazo wewe ni kutoka kwa Mola ambaye ni mkarimu, ulikirimiwa na Allah kwa neema mbalimbali. Sasa ni kitu gani kilichokudanganya, kilichokufanya kuwa na kiburi ukamwacha kumwabudu Allah سبحانه وتعالى؟ الإمام مقاتل بن سليمان نمفسيري أنا سيما هي آية إمشوكا كواجيلي الأسود بن شريق لمشرك موجة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الإمبيج أمتوم صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبه الله. Allah hakumwadhibu, alimwacha, bali aliteremsha hii aya ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu, ni kitu gani kilichokughuri, kilichokudanganya, kilichokufanya wewe kuwa ni jahil jiga kiasi hicho? Neema za Allah zinashuka juu yako usiku na mchana, na shari zako zinaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Si uadilifu wewe? Angalia, ukikaa jirani na au ukikaa jirani na jirani ni mwema ambaye kila akitoka na kufanya ikram, mara ikram kwa mali, mara ikram kwa kauli, mara ikram kwa matendo, anakukirimu yeye na familia yako. Lakini wewe unamkabili, badala ya ukarimu wake yeye anakusaidia, wewe unamtukana. Amekuletea zawadi, anasema zawadi ya mpumbavu. Amekuletea hadia, anasema hadia ya mjinga. Amekusalimia, wewe unaitikia sina haja na salamu yako. Yeye anakuambia habari za asubuhi, umeamkaje? Wewe unamjibu kwa lugha mbalimbali ambazo si nzuri. Bila shaka Allah tuongoze. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, ma minkum min ahadin illa sayakhlu bihi illa sayakhlu Allahu bihi yawm al-qiyamah, hakuna yoyote miongoni mwenu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataongea naye katika mazingira ya faragha, ni baina yao wawili. Fayakulu ya ibn Adam, atamuuliza huyu binadamu, ewe mwanadamu, madha amilta fima alimta, ulifanya nini katika ilmu ulikuwa nayo, ujuzi ufahamu fulani uliopewa na Mola wako, ulifanya nini kwa ule ufahamu? Ya ibn Adam, madha ajabta almursalin, uliwajibu mitume na wajumbe wa Allah kwa majibu gani? Al-Fudail ibn Iyad ni mmoja wa waja wema waliotangulia, anasema law aqamaka Allah yawm al-qiyama, laiti Allah angikusimamisha katika siku ya kiyama, faqala ma gharraka bi rabbik, akakuuliza ni kitu gani kilichokuhadai mpaka ukamwacha Mola wako al-Karim aliyemkarim, madha kunta taqul, basi utajibu kwa jibu gani, ungejibu kwa kauli gani? Wewe unaulizwa kwa ile swali ma gharraka bi rabbik al-Karim, qal, anasema mimi nitajibu, nitasema gharrani suturuka al-murqa, kilichonidanganya mimi au kilichonihadai mimi ewe Allah ni sitara zako, yani mapazia yako yaliyoteremshwa juu yangu, kwa ufupi ni kunistiri mimi, badala ya kukushukuru juu ya neema ya kunistiri nikahadaika, badala ya kukabiliana na sitara yako kwangu mimi kunistiri kutokana na madhambi yangu, kufedheheka kwa waja wako, nikahadaika. La ilaha illa Allah. Ma gharraka bi rabbika al-karim, al-karim alladhi, ambaye khalaqaka, amikuumba wewe, fasawwaka, akakuweka sawa. Allah subhanahu wa ta'ala amekusawazisha katika hali hii ulionayo, fa'adalak, katika usomaji wetu fa'adalak, wengine walisoma fa'adalak, akakunyosha. Allah subhanahu wa ta'ala sawwak, amekutengeneza na akakuweka sawa. Laiti angeamua subhanahu wa ta'ala kuweka mkono mbele katika upande wa kifua na mkono katika katikati ya mgongo wako, ungiishi katika hali gani? Ungiishi mnyonge sana. Huyu anasikitika juu yako na huyu anajilazimisha asicheke juu yako, utaishi katika tabu, utalala vipi? Utafanya mahitaji yako kwa njia gani? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikupa mikono miwili na miguu miwili. Je, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala angikuzuia usitembee juu ya miguu yako ukaitumia mikono yako ukawa unatembea juu ya mikono, ungekuwa katika hali gani? Si kama mnyama? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa macho mawili katika sehemu zake, angeamua kuweka jicho moja katikati, nani atakayeishi na wewe? Nafikiri unachekesha ustadi. Allah ichekeshe. Unacheka kwa sababu Ar-Rahman amekamilisha khalki yako, lakini ungepewa jicho katika katikati ya uso wako na pua ingewekwa juu na Allah subhanahu wa ta'ala angeufunga mdomo wako kabisa, hakuna njia. Allahumma lakal hamd, neema za Allah subhanahu wa ta'ala hazina mfano wake, huwezi kumshukuru Allah wala kumlipa juu yake. Naam. Na ndio maana anasema wala kad karamna bani Adam. Sisi tuliwakirimu wanadamu. Na ndio maana majini wanatuchukia sana, hasad. Wanaishi na sisi, na Ar-Rahman Subhanahu wa Ta'ala aliwaficha kutokana na maumbili yao. Akijitokeza mbele yako unaweza kupoteza fahamu kutokana na hali yake. Lakini wewe Ar-Rahman Subhanahu wa Ta'ala amekirim. Hakuna binadamu aliyembaya kabisa. Mtu anapeleka posa, mimi simtaki huyu. Huyu ni kadha, huyu ni kadha. Wewe uliona majini sura zao wewe. Hakuna mbaya. Kazi ya Allah ni kazi nzuri. Si mwanaume wala si mwanamke. Allahumma lakal hamd. Subhanallah. Fi ayi sura? Katika sura yoyote. Ayi sura? Sura aliyoitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala rakabak, amekutengeneza. Ima katika sura ya baba, mtoto anaweza katoka na fanana na baba yake, au akafanana na mama yake, au na babu yake, bibi yake, shangazi yake, mjomba wake, au akatoka afanani na mtu yote katika jamii, ndugu zake walio hai. Lakini kuna mmoja anafanana naye baina yake na baina ya takriban watu sita. Wanaweza kawa wazazi wawili rangi moja, mtoto akatoka tofauti kabisa. Wazazi wakasema mbona rangi gani huyu? Sisi ni Waswahili, mbona umetoka mtoto kama mzungu? Anaanza mzazi kumtuhumu mke wake, au wakaanza kusema na kulalamika na kuikataa hii kazi ya Allah. Wewe hujui huko nyuma kuna mishipa gani nyuma. Fi ayi sura ma shaa rakabak, anakutengeneza katika sura anayoitaka yeye Subhanahu wa Ta'ala. Au al-aks, wawili ni waufu sana, sijui ni kama wazungu, kama wahindi, kama waarabu, kama mtoto akatoka tofauti. Pingine bibi yake watatu wanne asili yake Nigeria. Hii ilitokea Lebanon. Ni familia wanaishi Saudi Arabia, Allah amewafungulia, wanafanya biashara, wanafanya mambo mbalimbali. Walimwalika ndugu yao mmoja kutoka Lebanon. Ni shakli moja, design moja. Ni mwaminifu, mwadilifu, baadaye akapeleka posa kwao. Wakamkubalia haraka, mlipa mahari, harusi imefanyika. Mke wake akashika ujauzito. Baba yake akaenda kwao Lebanon safari, mke wake akajifungua. Mtoto alipotoka Mswahili walimpoteza, walimtupa. Huyu mtoto si mtoto wetu. Baba yake rangi yake moja, hivyo mama yake inakuwaje mtoto anayetoka Mswahili Mwafrika? Wamemtupa. Basi aliporudi baba yake, pole sana, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, mtoto amefariki. Wamemdanganya. Baada ya muda fulani mke wake kashika mimba, akajifungua mtoto bila zaidi kuliko yule mtoto alipotezwa zaidi. Yule baba kafurahi na kaanza kulia. Walimuuliza kwa nini, anasema kuna dada mmoja alitoka Nigeria kwa jiki kazi, baba yangu amempenda, na watoto wote, sisi wote tumetoka rangi ya baba yetu. Alikuwa anatamani anapata rangi ya mama yetu, Allah hakujalia. Sasa hivi mpaka baba yangu ameondoka duniani hakupata, sasa hivi amepatikana huyu. lazima nimfahamishe bibi yake mama yangu. Basi wakarudi kwa mashekhi, wakasema sisi tulifanya kosa kubwa, kosa lenyewe tulim Allahu alam walimua walimtupa au walimpoteza, almuhim wakawaambia juu yenu kufanya moja mbili tatu ni tauba juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni kutubu. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala yeye ni mtengenezaji. Wewe umeletwa duniani, baba yako ni nani? Baba yako ni Adam. Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba Adam, imekuja katika hadith alichukua katika sehemu zote za ardhi. Na ndio maana wanadamu wametoka kama yaani wametofautiana kulingana na tofauti na zile sehemu. Huyu utamkuta ni mgumu sana katika tabia. Ugumu wake kutokana na ugumu wa asili yake ile ardhi. Huyu ni mlaini sana, huyu ni mwepesi, huyu ni kadha, huyu ni rangi yake kadha, huyu hivi baba yetu Adam alayhi salam. Lakini angalia ubaguzi. Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni vitu vitatu katika umma wangu hawataviacha kabisa. Miongoni mwake kusemana katika nasaba, kufanyana ubaguzi, hawezi kuacha hii tabia. Na hii ni tabia, ni miongoni mwa tabia za kijahilia za shaitani. Shaitani alitengeneza hii tabia baina yao. Mimi ni asili yangu ni moto. Kwa hiyo kama wewe ni asili yako ni moto, nani aliyekupa ubora? Ubora unatoka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe nani aliyekufadhilisha juu ya yule ambaye asili yake ni udongo? Basi akili yake. Nasallallahu salama. Fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Kalla. Sivyo ndivyo. Bal tukadhibuna. Hakika nyinyi tukadhibuna bid-din. Mnaikadhibisha dini. Dini maana yake al-hisab, siku ya malipo, hisabu ya siku ya kiyama, swala zima la kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna alaykum lahafidhin. Wa inna alaykum lahafidhin. Na hakika juu yenu nyinyi watunzaji malaika, ni kazi yao kutunza matendo yenu, hawapotezi chochote katika amali zetu. Kiraman, ni watu walikuwa karimu kwa Allah. Allah aliwakirimu akawapa daraja kubwa. Katibin, waandishi, wanaandika. Ukisema najisikia vibaya, wanaandika. Mimi mgonjwa, wanaandika. Nitasafiri kesho, wanaandika. Nilikasirika, wanaandika. Kila kitu wanaandika. Inafika wakati yale yaliyoandikwa katika matendo ambayo hakuna thawabu juu yake wala hakuna dhambi juu yake yanatupwa yote pembeni, kuyadhibiti ili afahamu binadamu kwamba hakuna dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kila kitu juu yako. Hata al-annat, anasema Ibn Abbas, mpaka al-annat zinaandikwa. Ukilalamika kwa ajili ya maumivu au maradhi au homa, zote hizi zinarekodiwa kwa Allah. Na ndio maana akipewa kitabu chake siku ya kiyama anaanza kustaajabu, mali hadha al-kitabi, ni kitabu gani hicho? La yughadiru saghiratan, hakuacha jambo dogo au jambo kubwa isipokuwa limetajwa, limehudhurishwa. Ni kitabu gani? Subhanallah. Sasa hao wanaandika, ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua mnayoyatenda. Fil layl, ukijificha yanaandikwa. Hata hutaki mtu yote akuone huko ndani ya ukuta nne huonekani, wao wako pamoja nawe, basi angalau tuwe na haya na hao waliokuwa pembezoni mwetu. Allah tuongoze. Unaweza ukajificha hakuna mtu anakuona, lakini hao wako jirani nawe. ndio maana kukaa karibu na Qur'ani na kusaidia wewe ukitaka kufanya dhambi umejificha, hakuna mtu amekuona, Allah anakuona. Ameweka wawili jirani, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib, huyu hapa upande wa raqib atid upande wa kushoto wanaandika, na wewe wanafanya kitu cha ajabu na wao wanakutizama. La ilaha illallah, Allah tustiri na tusamehe, na hawafanyi chochote ila kwa idhini ya Allah. Na ndio maana waovu wanafedheheshwa siku ya kiyama, fedheha kubwa kwa njia mbalimbali. Fedheha ya kwanza inaanza kwa njia ya mwili wako. Allah anasema yauma nakhtimu ala afwahihim, ili asilalamika asijitetee, mdomo unafungwa, alafu mikono inaanza kuzungumza, tupu inaanza kuongea, miguu inaanza kuzungumza, zinasema hizi ala, hizi viungo vinasema. Mkono unasema alifanya kadha, alifanya, alinitumia. Ana unalalamika, mkono unalalamika, nimeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya khairi, kwa ajili, lakini una ulionitumia katika haramu. Mkono kushoto vile vile, miguu inazungumza, alinipeleka katika sehemu fulani, alikuwa anatoka kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani kwa ajili ya haramu, katika khairi alikuwa hanipeleka katika khairi. La ilaha illa Allah, anasalimika jamani? Wallahi hakuna anaisalimika kabisa, usalimiki. Ili ufahamu kwamba rehma ya Allah ni kubwa sana, una haja ya kumwomba Allah sana katika rehma, rehma yake akustiri, istara, neema kubwa sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ummati wangu wote muafa, ni wako salama, wako katika hali nzuri, illa almujahirun, isipokuwa wale wanaofanya madhambi hadharani, wazi mbele za watu. Anapita, inapita gari, lile gari la matangazo, juu yake ni baadhi ya wanadamu, sijui wale wanadamu, sijui vinyago, sijui ni mashetani, wamevaa mavazi, sijui kama watoto wa Iblisi wana watavivaa vile yale mavazi yatavaliwa na watoto wa Iblisi, wanacheza wanafanya vitu ambavyo hata wewe mwenyewe na unaibu kutizama, wewe una unaibu, lakini yule mtoto wa kike, mtoto wa kiume, wanacheza, wanatangaza matangazo mbalimbali juu ya magari. Kullu ummati muafa illa almujahirun. Sasa wewe Allah amekusalimisha kwa kustiri, ukaamua kujitoa katika sehemu ya stara, ukajipeleka katika sehemu ya wazi, unataraji nini za siku ya kiyama? Hakuna afya tena, hakuna salama. Innal abrar la fi na'im, Allahumma ij'alna minhum. Al abrar ni wengi, mmoja anaitwa barr, wengi abrar. Nini maana ya barr? Anaifanya wema, mwema ni barr. Al-abrar ni jamii ya waja wema, Allahumma ij'alna minhum. Allah anasema fi na'im, watawekwa katika neema mbalimbali. Na akbar neema, neema iliyokuwa kubwa ni kusamehewa na kuingizwa katika pepo ya Allah, na neema iliyokuwa kubwa zaidi yake ni kupata radhi za Allah, na neema iliyokuwa kubwa zaidi yake kuruhusiwa kumwangalia Allah, kumtizama Mola ndani ya pepo yake. Nasalullah min fadli hawa al-abrar. Wa inna al-fujjar, kinyume waovu. Al-abrar ni waja wema, wal-fujjar walikuwa kinyume na waja wema, waovu. Hao makazi yao jahim, jahannam, wale makazi yao naim, aljanna, pepo. Nasalullah min fadli. Qala subhana yaslawnaha yawma ad-din, yaslawnaha, watayonja siku ya mahisabu, watayonja. Neno la yaslaunaha linatumika kwa ajili ya watu wa pepo au watu wa moto? Rashid, je, mtu akisema kwa ajili ya watu wa pepo yaslaunaha, maana yake watayonja pepo siku ya kiyama ni sawa? Sio sawa. Hili neno ni kwa ajili ya adhabu peke yake. At-tasliya maana yake kuna maana ya kuchomwa ndani, wanachomwa ndani ya jahannam. Yaslaunaha, wataichoma jahannam, moto utawachoma. Yaumaddin ni jina miongoni mwa majina ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama ina majina mbalimbali, miongoni mwake al-qiyama, yaumuddin, yaumul jazaa, yaumul hisab, al-qari'a, al-adiyat, as-sakha, at-tamma wa nahwu dhalik, na majina mengine yalikuja katika Qur'an au katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama hum anha bighaibin, na hawatakosa kuwepo ndani yake, yani moja kwa moja hawatakosa kuwepo humo ndani ya jahannam. Al-ghaib ni yule aliyepotea akakosekana, haonekani muda mrefu sana. Sasa Allah anasema kila unapotizama ndani ya jahannam utawakuta, yani hakuna kuacha jahannam, hakuna kutoka, hawatakosa, hawatatoka katika hii jahannam, moja kwa moja wako ndani yake. Wama adraka, anamwambia mtume wake, utaijuaje? Ma adraka ma yaumuddin, ni nini siku ya dini, yaumul jazaa, siku ya hisabu, ya malipo, utaijuaje? Uzito wake, uhalisia wake, misukusuko yake. Kisha akairudia tena kwa msisitizo, Allah anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, thumma ma adraka, kisha utaijuaje Muhammad yaumuddin? Yaumuddin ni siku gani? Shida zake, tabu zake. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, siku hiyo nafsi haitapewa madaraka, mamlaka yoyote, chochote juu ya nafsi nyingine. Duniani naam, wewe mzazi una mamlaka juu ya watoto wako, mtawala ana mamlaka juu ya raia wake, mwenye duka ana mamlaka juu ya wafanyakazi wake, na mifano mbalimbali. Aliye chini anamilikiwa au ana utawala fulani, uongozi fulani, lakini siku ya kiyama kila mmoja nafsi yangu, hakuna mamlaka. Na wale ambao duniani walikuwa na mamlaka juu yako, walikuwa na wana athari fulani juu yako katika maisha yako, wanakuongoza, wanakuamrisha, siku ya kiyama hakuna. Na kama utakuja unataraji kupata manufaa fulani, matarajio fulani kwa wanadamu fulani, hakuna. Nafsi yako na matendo yako. Wallahu ta'ala nas'aluhu an yusliha halana. Yawma la tamliku nafsun, nafsi yote haitakuwa na mamlaka, haitamiliki madaraka, nafasi yote juu ya nafsi nyingine. Wal amru yawma idhil lillah, al amru hukm zote, الحكم لله يوم القيامة، الملك لله، مملكة يؤتني ملك الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نشياب اليوم.